shaab layne batnu ci bir qabila layne fakh ci bir aywa batnu layne fasila ci bir fakhd layne passé won nu nan ash-sha'b a'zamu ash-sha'b bil fath min al-qabila أعظم جدا إن تريد تمثيله فمضر ربيعة والثاني تموي قبيل قريش الصباح في المباني ثم بنو عبد مناف بطن والفخذ هاشم بخاء سكن فصيلة كآل عبد المطلب وهكذا تفصيل ذا عند العرب منيكو فإن أمهم بولين جيتي الثور الأجم يك ونجك أمو لبجان وجيتو نب إسك أباي ما دانا جيتي أو نتين جلي دي باخواي قال منيكو صالي جلي لتغناهم وخلاك الزمن أو غاني تغنى له وجلي تغناهم yeklu amul bejjan sawrul ajam waye nak mana biñ djublu ci sawr moy sayyid absan koku xan dafa niro neena yek sawr neena limu firi fi moy ak kilifa legi kat kon lolou niro nak defena lakki pular donte deguma pular lol tuk leur denga ak kilifa gu mag fi ñoom dañu ko tudde ngari ngari ngari moy kuy setallo ngari kuy buñu né nit ngari dañ koy reyal lol kat ni nga xamé ni nag yi kuy bu mag mo ci gëna ri suñu né tag nit ni ngari jabar ponkal bobu kuy lañ ma ngi melni kon arabit dana ni sawr bi ma'na sayyid al ajam bu dé lolou nak moy ki nga xani amul xej ajam moy lu ñëk amul bejjen kon sawrul ajam mana kilifa gu yorul ab xej la ci djou koku teewul man na djit qala muniko ay dakhulu ndax dana dug al qasr wañi fi salati shahid ci jindik kuy sede wa nit bu don dañ ko def lo temoye ci atte kay ba ci ties mu djem ci u det puisque sax djegena waye fu mel na ndiare mu djem ci du koku musafir la kon bu jullik ñent rak gaare ko ci yoon wu du mëna wañ ndax limuy doxi dagan te masafa bi matna masafatul qas kon kay warna mën wañ qal mun ko la shahid du wañ wal ghaib ash-shahid giñna ko ci ku laq ki tay feñ moy yalla yalla laquna sunu bëk yi mënu ko tek te sédé na lepp téwna moy al ghaib ash-shahid lolu qasam la ngiñ mu de kon salatu والقصر صلاة الشاهد شاهد مويس مغرب دونك ني تودكو لولو نداختي امنا بيديو بني بي 5 تومبي سو جانت تمو تودو شاهد دونك امنا ني نيب لي نكو تودي صلاة الشاهد معنى شاهد بمعنى الحاضر كوم نيم وختي رساله باغا خاميني musafir bi moko tew ki ci keur ñoyam duñ ko wañi lolo tax ñu tuddu ko julli ku tew suko musafir doon julli ci alba da koy julli ni ko ku tew ci keur gi julle koku ci waxna ci risala ni lolo tax ñu tuddu ko salatu shay qala mun ko ay josu ndax dana dagan lil ma'zur ñel ko am ngant an yiftara mu dog fi shahr ramadan qala mun ko ma rukhisa fihi ken jegalu ken yelamalul lolu ken mayewu ko illa li sibyan dudul gonay waye ma'zur te moy borom ngant kon ma'zur nañ seet lu mu ci djublu tawriya la moy al makhtun kuñu jongal wa huwa aydan danañ ko ni mu'azzar ku xaraf julli njulli neena koku neena sañu la dok ba su de mu kallaf su fekke dafa yexa jong ba taklif jot ko ah koku bu jongé du te mu wara ki la mu wara wor ramadan feek amul lor bu koy taxado jog li dang du teki koku kon lol tawriya la ma'zurul makhtum bu fekkon julli war ko du tax mu wacc qala mun ko fahal lil mu'arris ndax ñeal na kuy cietal an yakula mu lek fi ci bir weru ko ndax wayay day cietal motax qala mun ko naam bil mil'i fi na lek fess ci gemiñum kon al mu'arris moy al musafir alladhi yanzilu fi akhir laylihi liyastariha thumma yartahi ta'aris bi gen xam moy nopul waxtu njel musafir bu dox ba waxtu njel muy nopul kon nak waxtu wo muy nopul njel fajar dikagul kay man na lek qala muniko waw fa in aftara ki war bu fekke xam nga masale yeb ci koor la nek lay fa in aftara su fekke dogna fihi al urat way rafle ñu rafle ñi suñu worul nak buñu doge ci koor qala muni la tunkiru alayhim al wulad kilifa yi buri du len contar ci lolu ndax lañu def lu dagan ci ñom la al urat moy ñan kon rafle dana te wora way al urat batu tawriya la tawriya moy bat bu am yari mana bi jege nga xani mom la xel yi jëk daj nga jël bobu diko laqé bi la tax di wax bu sore bi nga xani xel du ko daj nga jël bu jege bi tudd ko pour laqé ko bu sore be nga xani xel yi gaawu ca dem lolu moy tawriya uratu jamu arin ajraf le layniru waye nak alladhina ta'khuduhum al'urawa'u wa hiya al-humma bir'ada ño xamni sidro len amé ñuy lox nonu ñoñu ñodi urat du deug kon nak ku sidru kay bu doge ci wëru koor wax deug yalla kenn duko ca kont xala muniko fayn akala as-sa'imu ba'da ma asbaha sukuy wor leke gannaaw bu xeye nak ak asbaha af'ala lil bulugh ay balagha as-sabah wala fi ko fere xey ah qala muniko ah huwa ahwatu lolu mo gëna lamtu laho ñal ko aslah te mo gëna baax kon asbaha firiwul xey asbaha moy istasbaha bil misbah mana lero na lamp kon wax ji delu ci ni ah kuy wor su fekke dafa tal lampam doora lek muniko lolou mo gëna lamtu te mo gëna bax qala muniko fa in amada su taye li an akala laylan ci lek ci guddi nak qala muniko kon li shamir lil qada'i zaylan nawar mbi nawar na defaru bu bax wogu fas yene fay bis laylu ken du ko lek ci kor ndax laylu koku tawriyala laylu modi ciuju picc muñ wax hubara hubara nak wala fi yom dañ ko firé gement xeyna ndé mom la ko te ku wor kay lek yap yep ak lek ludul yap ci yam day yak ko moy wala dul karawan karawan nit picc la ala kulli halin layl bob ciuju picc la ku ko lek kay ah daga fay soko teyulit da nga fay qala fa in akala bu lekke momi wor qabla an tatawara la jek bay laqu al bayda jant bi wextal qala muniko dedet al bayda zahiran jigen ju khess la rek ku wex bu lekke la jek ku wex ka di laqu zahiran moy jigen ju wex ndax dañu nan al mar'atu al bayda wal mar'atu sawda wal mar'atu samra قال من يلزمه والله القضاء من واتناني ديفي البيضاء من اسماء الشمس كلك تجم سول كاي سو رجومي داغي فاي سو تاي نك لنن وارلا قال فان استثار سفك دفا ينغل الصائم كوكو وار سو سبب لو الكيد كيد مودون ام فخي خينا دون كو وخ فخي مو باخ سو كو فخي با انديكو كون namuy def lolou waru la jote koor dara de qala muniko aftara kon dogna wa man ahalla sayda ginna ko ci yalla mi daganal reub reub jeri ah koku denga sayda sax bu fekke ni ku yorul armal la nekul haram ja sayda mutlaqa reub jere reub dakhiyya as-saydu الكيد فوف موي القيء واتيو كون كو وور دي فخي لوتيو بور مو واتيو كوكو دا ياق كور قال له منكو واو الا هو ندخ سنن مومي وور an yuftira mu dog bi ilhaah tabikh ngir sonal ak aji togg ba deng togg kat moy tabikh koku su ko ne lekkal lekkal ndax dana tax mu dagan mu lek qala muniko naam waaw waye nak la bi tahil matabikh du jegeni togg kat ci wañ yi de koku bu ko ne lekkal warul tax mu lek tabikh kon lu mu don du kuy togg moy alhummus salib moy sibiru su deugar soso naqare fak moy qala muniko fa in dhahikatil mar'atu su fekke jigen dafa re fi sawmiha ci koram luy xew qala muniko batala sawm yawmiha kon koru bisam gogu yaquna dhahikatil mar'atu huna moy hadat regal dako dik ci bis bi lolou la ko ni kor ga yaquna dhahikatil mar'atu hadat firé nañu ko lenn qawluhu ta'ala di wax saratu zawjatu ibrahim bako malaaka ye dikke ni ko dañu no yonni ci inna ursilna ila qaumi lut soxna sa dhahikat fabasharnaha bi ishaq yenn pirem neñu soxna sa dal di yalla tombe mu gis regal fofé nak yalla niko dana la may doom ñu wax ishaq ci sa borom bi di ibrahim qala ya waylata aalidu wa ana ajuz ay dana jur doom te man ma nek am magat wa hadha ba'di shaykh sama borom kere ngi magat ba kour may ma nek ajuz magatum jigen dan namay ameti doom fadhahikat ñu firé ko ñan ñi ñun ñang ko yëm ci bahiram dafa ré né ñene ñu dafa ré ngir xamni mom xalaat bu jup ndax dafa yegg wax ibrahima niko lot sa doom je ndax ibrahima ak bayu lot ñoo bok bay bu ndaw la ci mom dafa ko yagg né ñu doon ko wax niko sa doom je génné ko su doom wër na ma ni li ñu nekk yalla dana leen duggal may ragal mu and ci ak njabotam genné ko fa neñu da ko yagg wax ibrahim motax ba malaaka yi diké ni ko danu len di bugali mu ni ciirki cham dal di ré ndax la mu depp xalaatam lolo tax ñen ñi dhahikat réena deug la firi waye am ñu ni dhahikat rek gis na regal fa basharnaha bi ishaq qala muneti ko wa fa in zahara bu feñe al judari judari ñu modi njambal ci sunu waxe ci zahir ala darratiha ci wujju ndaw si waaw nit su woré jigen yalla def jangoro sangam jumu judur yok jenen dal wujjam mom lu mu joté ak momi kor qala muniko tufturu day dok kor ga in azana bi madaratiha su fekke judur yi ba yeg xam lena ni dana lor darabi kon nena na dok ano xamni kon daratu du wujj darratu al-mar'ati moy wujjam al-ismu mustaqun min ad-durr li anna kull wahidatin minhuma dararun li sahibatiha ndax ñaari wujji dara lorante gañuy lorante ku ne xamna ko kenn ku ci ne so jublu la lor sa morom nit yang koy lor ci xatal ku ci ki ngeen bok ki ak leneen li ngeen bok li di dépense motax ku ci ne darar motax wujji ñu diko wax darra adarratu fi nak bi muy tawri ya aslul ibham moy saxu kayu baramu de fofu su fu nit amé febaru judri bu ko lor in azana bi madarratiha kon sañ na dop ko jigen amé aslu sadi fi wen di saxi darra lañ koy wax fofu su fi nit amé febar kay qala munikum may jibul loy wax legi bayina julle koor ak yeb ma ngi dem ci walu asaka ma yajibu lan moy war fi mi ati misbahin ci temeri misbah nga defé ay lampe la xal mu ko hiqatan ñaari hiqqa mo ca war ya sah yow sama andal al misbah naqatu lati tusbihu fi al mabrak moy naqa gi nga xani day tok ci goru kay ba be beut sété ko fa moy misbah kon fal kalimatu ma'khuzun min as-sabah qala muniko fa in malaka su momé mom borom joggi ashra khanajir fukki ba fukki khanajir xim jër moy paka sëngal yi ñu naan pàkk sëngal daan ame ñaari boor, kooku ku ci am fukk li sa yoon wax ci asaka dara. Xaala mun ko yoxu ji chaatay ni day génne ñaari gàtt wala yu saajir te bu mu coxuloo, suñ ko ko laajee na ko joxe. Xanaa jir annuuqu alxisaaru dar, nee na moo di ay naaqa yu bare soow. Kon ko jëleen nañu rek. waaxiduha xinjarun wala xunjuurun, bokkuta xinjar bi nga xam ne mooy pàkk sëngal. xaala mu ne ko fa in samaxa, su fekkee dafa tabee nangoo jox moom borom jur gi li saaci ñeel ki jaraafu asaka ji chef de service asaka, su ko nangoo jox bi xamimatihi, ci xamimaam. xamimatu mooy qaribatu, mooy aazul ahli, ku la gën seer fi yow ci say mbokki jege ñaala fekk jigéen la. mu ni ko waaw, kooku su ko joxee kii wut asaka. xaala mu ni ko yaa bushra li lahu yowma qiyaamati, ngir ndaw kontaanteem bisu yowma alqiyaamam bu ko yàlla fayee. xamimatu foofu mooy xiyaarul maali, tànnee fi alal mooy xamima, jublu wu ci ka ko gën a jege gën a seer ci moom ci mbokkam yu jigéen, jublu wu ci kooku. qaala ayastaxiqu, ndax dana yelloo xamalatul awsaari yenukati bàkkaar yi, ñooñu ñooy fursaaq yi xam ngeen, ndax danañu yelloo jus an ab cër minal ma zakaati ci asaka. asluhu jus an naqala alhamzata fa qaala juzan, asluhu jus an. qaala naam ida kaanu guzan, suñu nekkee way jihaad kon mën nañ caale. xamalatul awsaar du yenukati bàkkaar, mooy yenukatu silaax gànnaay. awsaar moo di silaax. guzan jam u xaazin, kalima la boo xam dikk na ci suratu ali imran, aw kaanu guzan. qaala mu ni ko ay juus, ndax dana dagan lil xaaji, bàyyi na asaka ma ngi ci aj, ndax dana dagan ci kuy aj an yatamira, mu def umra. qaala mu ni ko laa, daganut, wala an yaxtamira, du jéggee ni mu muur boppam. li atimaar, ndéem góor la, jigéen kay ximaar kenn terewu. li atimaar mooy lubsul imaarati wahiya al imaama, imaara mooy kaala, li atimaar mooy kaalawu. góor nag daganul ci moom muy aj di kaalawu. qaala mu ni ko fahal lahoo, ndax sañ na moom mi aj an yaqtula muray a sujaaa jàmbaar. qaala mu ni ko naam, kama yaqtulu sibaa, ni muy royee ay ndëgmant. a sujaaul xayya, te xayya ak aqrab bokk na ci yi ñu setti ni muxrim mën na leen rey, te dara du ko ci fekk, yooyu lore. qaala mu ni ko fa in qatala, bu reyee zammaratan ab liitkat fi lxarami, ci xaram ja. qaala mu ni ko alayhi badanatun min annaam, genn gëleem ci jur rek la koy defee lay fay. zammaratu da ngay defee nit ku yor ndaw suy dëkkee liit la, kooku ku ko reyoon lu leneen war ca lu dul loolu. zammaratu foofu mooy annaamatu banjoli, ndax ismu sawtiha zimaar lañu ko, bi zimaarin fiihi tarniimu. qaala mu ni ko fa in rama saaqa xurrin, waaw bu sànnee yeelu asgor fa jaddalahu mu narmiil ko fi suuf, moom mi yor armalam di aj. in rama bu sànnee bal, saaqa xurrin yeelu asgor fa jaddalahu mu narmiil ko fi suuf, lu koy war. qaala mu ni ko yoxu ju day génne chaatan ab gàtt badalahu remplacé. saaq xur mooy zakarul qumaari, picc bu ñu wax qumaara, qumaara wala qumaari, dégg nga sa qumaari. kooku bu góor ba la ñuy wax saaq xur, kooku ñu ngi ko jëlee ci baatam, ndax buy sab day mel ni ku naan saaq xur, saaq xur, saaq xur. baatu picc moom di faf arab tuddee ko saaq xur, ni nga xamee ne qataa it buy sab danaan qataa qataa qataa, arab faf ko tuddee qataa. qaala mu ni ko fa in qatala, bu reyee umaauf, umaauf nga defee ni jigéen la ji ñuy kun yàlla doom ja. qaala baadal ixraami, gannaaw bu armalee ray ummu awf kon lu ci war qala muniko yatasaddaq day saraxe bi qubdatin ci ngat min ta'amin ci ñom ummu awf moy al jarada du jigen ji tuddu non qala muniko ayjibu ndax day war al al hajj ci koy aj istihabul qarib moy andale qarib استصحاب القارب قارب نك مودون كانوت قال غنداو لولو لنكوي جكا دفه تكوكو وفنو نكوي اج فك ميد قال غندا قالو نوخ غنداو غوغولو كده قالو نوخ نتي دخغا رك نيوكوي اجو تنيو نكوي اج فك ميد لو سيكون قارب مانام بو جيغي بوبو لي جيب waye qarib nak modi talibul ma'i laylan kuy roti ca guddi moy qarib koku lani kuy aj warna anda qarib muniko nam li yasuqahum ngir mu jit ni mang len ilal masharib be ci nanu kay wa bu fekke ki wut ndox guddi rek mo len meuna may ndox war nañu ko and ak mom ndax mu di len yobbu ca ndox qala muniko ma taqulu fil harami ba'd sabr legui lu haramon gannaaw bisu samedi dik na lo ci xam xala muniko qad halla dal nay dagan fi zalika al waqt ci wo waqt kon nak haram ba'da sabt na am benen makna budul bu zahiram bi haram moy al muhrim ni nga xamé nit ku yew ko halal lañ koy wax batay nit ku armal dañ ko haram wa sabt moy halq al ra's wat bop djublu ci bisu sabt samedi kon nak dafa ko ni lan ngay wax ci muhrim gannaaw bu war watu te xam nga ni bala watu ate ajam mat de nga qala muniko qad halla kon qad hallaw firiwul daganna moy bi maana yewikuna ca wo waqt melni kon dafa ko ni loy wax ci aji harmal ji gannaaw bu deme ba watu muniko boba nak yewikuna ndax bala watu ajam ag ala ma taqulu fi bay'il kumayt lan ngay wax ci ku jaay jakker kumaytu modon fasu jakkeru xok coy wow moy manam bi gën jege waye nak turu sangara la lolo tax muniko haramun jaay kumayt aram nak bay'il mayt kum jaay ab new ñoyal jaay sangara aram nak kum jaay ab new al kumaytul kham qala ay juzu ndax dana dagan bay'ul khalli جاي بنيجر بلحم الجمل تي يابو قليم قال ولا بلحم الحمل دغنو نغا جاي كو تي يابو مبوت خرص الخل بلحم بنيجر جاي كو جند يابو لوموي واني ياري نيام لا يو خاني بوكو ني خيت كون كاي من نغا كو جاي واي خل في موي ابن المخاب مانا مبورتو گليم بو غور بو وار ام نياري ولا يحل بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه او من غير جنسه دو دغن كوكو موم دپونا تي مذهب مالك جاي ياب حيوان من جنسه ولا من غير جنسه دو دغ واي جاي ياب اك ياب سونو بوكول بن جنس كاي من نيكي غنار جو جاي تي ياب نك قال منكو ايا حلو ندخ دانا دغان بيع الهدية جاي هدية ظاهر بي موي لوني لا ماي ندخ دغان نا جاي قال منكو لا ديدت ولا بيع السنية هدية كوك فوفو موي ادية جوني جمي تي كاباغا خوكو خاسي راني دغانا تول جاي قال منكو واو ما تقول في بيع العقيقة لو lan ngay wax ci ku jaay aqiqa zahir ci moy ngondalu gatt yoyu te koku mo bu wutena yam dañ koy jëndante ka jaayante qala muniko mahdhurun liñu terala ala al haqiqati ndax aqiqatu fi gatt tud lay fi ma taqulu fi bay al aqiqati loy wax ci jaay aqiqa aqiqa dana don kawaru njuddu alek jur mana ngëndalu xar yoyu dal naka nonu gone guy doora ji dug yep kawar ga danañ ko wax aqiqa su ko defé nak manam zahiram moy lolu te budé lolu waru la am luñ ci téré ndax jaay ngeendal mañ melni jaay wutine bam ko laajé nak mu ni ko mahdhurun lolu luñu téré la ala al haqiqati ci deug deug da fekk ni aqiqa limu ci djublu fi moy gatt biñuy rendi ni nga xamé ni kawar gogou tuduna aqiqa way gatt biñuy rendil xala bet aqiqa la wax su ko defé nak lolu motax ndax aqiqa ji nga xamni mom bi mana gatt bi koku bi mana al mazbuha min aqqa bi mana shaqqa yuqalu aqqa thawbahu shaqqahu aqiqatu bi mana al mazbuha koku moy manam gatt bi koku nak ken waru ko jaay comme ni nga xamé ni tabaski ken du ci jaay da qala mun ko ay joosu ndax dana dagan bay da'i jaay kuy wote de min ni def nak dana dagan ni jaay ko ala ra'i ci kay sam kuy wote de buñ ko momet manes ko jaay ne jam jam lay doon waye nak da'i bi mu ci djublu dafa bokku tok bob ndax bi mu ci djublu bi mu tawriya mana bu sore bi moy baqiyatul labani fi dar suñu rate ba yegal la dess ci wen wa la dess ci yanat ba ci sow moy da'i a lolou nak jaay ko da fay don erreur motax dagan ndax jaay lo xamul namuy toll du dagan kon sow mu ñu rafta gu daganu la jaay qala muniko la dede du dagan wala ala sa'i daganu ñu jaay ko ci sa'i moy chef de service asaka ay wa ra'i nak moy sam qala muniko ay ba'u ndax danañu jaay saqru bi tamr saqru manam bi ci jëkka defe moy xob bobu ku ko momon kay ban ko jaay ci tandarma koku dagan na ndax yaari xeet yu bokkul la yoo xam ni manees na leen a jaayante te kon da waaye nag ba mu bokkut ak maana bi mu jublu moo tax mu xaala mu ni ko laa deesul jaay saqru ci tamr wa maliki al xalqi wal amr giñ naa ko ci ki nga xam ni moomoom bind moomoom santaane te mooy yàlla alaa lahu al xalq wal amr moom dong moo am bind moo am santane mom mom bind mom mom santane ku bindul yorul santane as-saqru moy dips ndaw su ko defé nak manam fiq bi waw ndax ndaw comme comme de ko dafa dañ ko jëlé ci tandarma joju nga xamni mo doon ci sanam kon bon waru ñu ko ca jaay ndax benn cosaan la qala mun ko ayastari ndax dana jënd almuslimu jullit bu góor salab almuslimat li ñu rekkee ci jullit yu jigéen nakit ay takkaayam ak ay càngaayam ndax dana dagat jullit bu góor dem fekk ay càngaay ki takkaay yoo xam ni dañu ko nangoo ci jullit bu jigéen xëy na ay yéefara ko nangu ñu di ko jënd ndax loolu dana dagan qala naam dana dagan wayu rasu anhu ida mat danañu ko donne ci moom sax bu dee moom ni ko jëndoon ñu donn ko ndax alal ju leew la salab mooy lixaau shajar cëggal garab ne ki guy tey dée nga jigéen su fekkoon ni dafa am garabu guy bu ñuy sëgg di génnee cëgg li ah kooku kay jullit bu góor mën na ko jënd kon salab dañ koy wax cëggal garab qala naam wayu rasu anhu ida mat qala mu ni ko fahal ya juus ndax dana dagan an yubtaa dee fi jënd alshafiu shafi dañuy defe ni mooy lu shafaati dégg koo xam ni dafa am lu ñu jaay lu mu bokkoon ni ki kër ak yooyu mu da nga xam ni shafaa ba shufa ba moo ca nekk mooy shafi wala shafi moo di kuy def intervention di nar a sawe nit su boba nak kon ken waruko jay ken waruko jënd ala muniko mali jawazihi ñeelul daganu jay shafi adal ñe jayam dagan gi mu dagan ñeeluko min dafin ken ku ko meuna jëñ wax ni daganul amut shafi ash-shatu alladhi yatba'uha sakhluha moy gatt bo xamni mbotem day top ci mom buy dem bobu kay ak ko mom man nako jaay qala ayuba'ul ibriq ala bani al-asfar ibriq le limay jëk defé moy manam bu jégué bi ñuy tawriya diko laqé bu soré bi bu jégué bi moy li ñuy wax barada kafa tier ndax ibriq tur la ñeel bép pot bo xani dafa am urwa am bulbula urwa moy fi ngay japp ak sa loxo bulbula moy tiwo bi ngay xellé nda pot bu bolé yoy yar ibriq la tuddu ci waxu arab kon barada ak kafetier koku ñodi ibriq muni ko bu boba nak koku kay yu baaw ala bani al-asfar moy rom